भगवद गीता में श्री कृष्णा अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्णा का नित्य पार्षद है, लेकिन जैसे कि भगवान अवसर मिलेंगे भगवद गीता कहने के लिए, अर्जुन जैसे एक साधारण मायाबद्ध जीव मोहित होते हैं, तो इसी प्रकार के मोहित जीवों कैसे आध्यात्मिक ज्ञान समझ लेंगे, क्योंकि अंधेरी में है, अंधेरी के और अंधा भी है, सूर्य का प्रकाश नहीं है और आंखों बंद भी है, तो वो हमारे अवस्था है इस भौतिक संसार में। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान समझना मुश्किल है। तो इसलिए श्री कृष्णा इस भौतिक संसार का पूरा विवरण करते हैं और साथ साथ में आध्यात्मिकता की स्थिति का विवरण करते हैं, जैसे कि दोनों में क्या अंतर है वो स्पष्ट हो जाए। जैसे कि गीता के शुरू में श्री कृष्ण बोलते हैं, हाँ उत्सव क्या है, कई जो हम शोष नहति पावक न क्लेज शोषयति मारुतः, वो आत्मा का दहन नहीं होते है और पानी से भीगा नहीं होते है, क्लेजोयम छेदोयम शोष, मतलब वो सब भौतिक चीजों दूसरे भौतिक चीजों के द्वारा प्रभावित होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक वस्तु मतलब आत्मा असंगो ही अयं पुरुषः, आत्मा की स्थिति इस भौतिक वस्तुओं की स्थिति से बिल्कुल अलग है। तो ये शाखा चंद्र न्याय बोलते हैं, उसका मतलब तो एक छोटा लड़का आगा हो तो सुनते हैं एक वास्तु है आकाश में जो चांद बोलते हैं, तो कैसे चांद देखने है, तो उसकी माँ से पूछते तो चांद क्या है, तो उसकी माँ बोलते है देखो वो वृक्ष है, तो वृक्ष के दो लंबी शाखा है ना, तो उनके बीच में देखो वो एक क्या बोलते हैं तेजमय ज्योतिमय मंडल है, वो चांद, मतलब वो लड़का जानते है वृक्ष क्या है और शाखा क्या है, तो पहले वो देखो फिर ऐसे देखो उनके बीच में वो दो शाखा के बीच में चांद, मतलब जो हम जानते हैं पहले उसको दिखाना है, फिर जो हम नहीं जानते उसका संबंध है, चांद का क्या संबंध है शाखा के साथ, कोई संबंध नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि में ऐसे दिखते हैं कि वो तो शाखा के बीच में है। तो इस प्रकार भी वो आत्मा का कोई संबंध नहीं है कोई स्थूल वस्तुओं के साथ, लेकिन पहले यदि हम वो सब भौतिक वस्तुओं का विवरण करते हैं, फिर उसके बाद हम भेदभेद कर सकें कि तो आत्मा उस प्रकार नहीं है, इसलिए शास्त्र में वो नीति नीति है ना, इति ना इति ना इति, इसका मतलब आत्मा किस प्रकार का है, तो बड़ा नहीं है छोटा नहीं है, नया नहीं है जूना नहीं है, तो सभी विवरण जो संभव हो, भौतिक विवरण, तो आत्मा के लिए नहीं है, नीति नीति। तो किस प्रकार है? त्रिगुणातीत। तो ये समस्त भौतिक गुण, मतलब सत्व रज तम, ये तीनों से बिल्कुल अलग है। तो पहले, इसलिए पहले श्री कृष्ण गीता में वो ये सब तीन गुणों का प्रभाव का पूरा विवरण करते कि आध्यात्मिक स्थिति किस प्रकार है। तो पहले तामसिक स्थिति ऐसे है, जो तामसिक है, आलसी है, ज्यादा नींद करते है, कोई काम नहीं करते। और राजसिक स्थिति किस प्रकार की है? तो राजसिक लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, भौतिक इंद्रिय सुख के लिए, और असंख्य इच्छाएं है, बहुत लोभी है, असंख्य कामना है, तो वो राजसिक स्थिति है। और सात्विक स्थिति किस प्रकार की है? जो सात्विक है, शांत है, ध्यान करते हैं, ज्यादा नहीं खाते हैं, ज्यादा नहीं सोते हैं, ऐसा तो प्रयास करते हैं, वो दूसरे नीच के गुणों, राजगुण और तमगुण के प्रभाव से मुक्त होना। तो ये तीन गुणों का प्रभाव का विवरण है। और आध्यात्मिक स्थिति ये तीन स्थिति से अलग है। आध्यात्मिक स्थिति क्या है? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद् भक्तिं लभते परम। आध्यात्मिक स्थिति इस प्रकार की है कि जो ब्रह्मभूत मतलब आध्यात्मिक स्थिति में जो स्थित है, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न होते, न शोचति न कांक्षति, जो हार गए है उसलिए शोक नहीं करते, और न शोचति न कांक्षति कोई आकांक्षा नहीं है, समस्त सर्वेषु भूतेषु सबको समान दृष्टि करते हैं, और इस प्रकार के मद भक्ति लभते परम, इस प्रकार मेरी परम भक्ति मिलते हैं। तो सत्व गुण और शुद्ध सत्व, ये दो स्थिति में क्या फर्क है? क्योंकि अगर हम सत्व गुण की स्थिति का विवरण सुनते हैं, हम सोचेंगे वो आध्यात्मिक स्थिति है। तो ये फर्क है कि इस भौतिक जगत में शुद्ध सत्व मतलब अमिश्रित सत्व संभव नहीं है, क्योंकि वो तीन गुण तो सब सदैव साथ साथ में चलते। इससे हम देखते हैं कि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि कभी कभी कोई ऋषि मुनि बहुत हजार हजार वर्ष का ध्यान करने के बाद एक सेकंड में पतित होते, या क्रोध से उसका ध्यान का फल एकदम नष्ट हो जाते, क्योंकि जब तक हृदय में किसी भी आकांक्षा रहते तब तक किसी भी समय तो हा आ जा सकते। लेकिन शुद्ध सत्व का क्या हल है? शुद्ध सत्व का मतलब जिसमें कोई आकांक्षा, कोई इच्छा बिल्कुल नहीं रहते, तो कैसे संभव है? तो शास्त्र में इसके बारे में बहुत चर्चा है, क्योंकि शास्त्र का मूल उद्देश्य लोगों को आध्यात्मिक स्थिति में स्थापन करना। तो इसके बारे में बहुत चर्चा है, कैसे हम संपूर्ण रूप से ये सब भौतिक इच्छाएं से मुक्त हो सके। तो कई कई बोलते हैं तो ज्ञान अर्जन करने से, शास्त्र अध्ययन से, योग व्यायाम करने से, ध्यान करने से, तो ये सब पारमार्थिक पद्धति है, परंतु शास्त्र का चरम विचार है कि किचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघं दुन्वंती कर्तस्नेय निहारमिव भास्कर, कि वो इच्छाएं भौतिक इच्छाएं संपूर्ण रूप से निकालने के लिए एक ही उपाय है, शुद्ध कृष्ण भक्ति करना। क्योंकि जब तक कोई शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते तो तब तक भौतिक इच्छाएं हृदय में रहेगा, कम से कम बीज रूप में। ऐसा ही हम देखते हैं कोई बड़ा साधु है एकदम उदासीन, लेकिन हो सकते है कि हृदय के अंदर में बीज रूप में जो अब प्रकट नहीं है भौतिक इच्छाएं वहां रहते और किसी भी समय आ सकते बाहर आ सकते। तो कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति के द्वारा वो सभी भौतिक इच्छाएं जो है जो बीज रूप में भी है थोड़ा नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्मा का मूल स्वभाव है। जब तक हम कृष्ण भक्ति शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं करते तब तक अवश्य ही कुछ ना कुछ भौतिक आकांक्षा रहेगी, क्योंकि वो सब भौतिक इच्छाएं कैसे होते, ये सब भौतिक इच्छाएं का क्या कारण है? क्योंकि हमारी मूल स्थिति है शुद्ध कृष्ण भक्ति में, लेकिन अगर हम नहीं करते तो कृष्ण प्रेम जो है जो हृदय की मूल स्थिति है वो विपरीत हो जाते परिवर्तित होते हैं, और कृष्ण प्रेम जो है उसका दूसरा रूप होते विकृत रूप होते भौतिक इच्छाएं। तो आत्मा का स्वभाव है कि एक ना दूसरा इच्छा करते हैं, एक प्रकार के आध्यात्मिक वादी है जो बोलते हैं कि सभी इच्छाएं बंद कर दो यही मुक्तावस्थ है, लेकिन वास्तव में वो सभी इच्छा बंद करना संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है कि इच्छामय। तो दो प्रकार की इच्छाएं हैं, एक है शुद्ध और दूसरे अशुद्ध। शुद्ध इच्छा क्या है? मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, और दूसरी है मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करूंगा, मेरे भौतिक इंद्रियों की सेवा करूंगा। तो कृष्ण भक्ति वो एक निष्ठा है, जो कृष्ण भक्ति करते हैं उनकी एक ही इच्छा है, मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, और जो कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं उनके बहुत बहुत बहुत असंख्य इच्छाएं। मायार दास करी नाना अभिलाष, नरोत्तम दास ठाकुर ने विश्लेषण किया, होय मायार दास करी नाना अभिलाष। हम कृष्ण दास है तो अगर कृष्ण सेवा करते तो वो ही इच्छा होगी, और यदि कृष्ण सेवा नहीं करते तो यदि कृष्ण की सेवा नहीं करते तो माया की सेवा करना है, और माया बहुरूपी है बहुरूपिणी, तो हमको पकलत फिर नाना अभिलाष होते व्यवसायत्मक बुद्धि एक करुनंदन बहुशाखा ही अनंत समाधान विधीयते। इसे में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग में स्थित रहते उनके एक ही इच्छा है, और जो माया के दास होते उनके बहुशाखा की इच्छाएं होते। तो पहले श्री कृष्ण की भौतिक स्थिति पूर्ण विश्लेषण करते, तो सत्वगुण इस प्रकार के, तमगुण इस प्रकार के, रजगुण इस प्रकार का है, और शुद्ध सत्व ब्रह्मभूत अवस्था वो किस प्रकार है। तो गीता में तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान, सात्विक ज्ञान, तामसिक प्रयास, राजसिक प्रयास, सात्विक प्रयास, सात्विक दान, राजसिक दान, तामसिक दान, वो सब विभाग करके श्री कृष्ण विश्लेषण करते दान। कई कई करते सोचते कि दान अच्छा है, दान देना चाहिए, लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, अगर तामसिक लोगों को दान देना है तो वो ही पाप होते, और अगर सात्विक ब्राह्मणों को देना है लेकिन सात्विक भावना से ही नहीं देना है तो सात्विक फल नहीं मिलते। अगर हम एक शुद्ध व्यक्ति को देते हैं लेकिन उससे हम कुछ चाहते हैं कि मैं अभी दान देता हूं और अगली जीवन में मैं डबल मिलेगा, ऐसा है शास्त्र में ऐसा लिखना है कि अगर ब्राह्मण को दान देने, वो अगर वो ब्राह्मण अगर वो शास्त्र ज्ञान संपन्न है तो 1000 गुण मिलते अगले जीवन में, और अगर वो एक साधारण ब्राह्मण है, गुटखा खाने वाले ब्राह्मण, उसमें कोई फायदा नहीं होता, वो तामसिक है। तो अगर हम सोचते हैं कि अभी मैं दान देता हूं और अगली जीवन में मैं डबल मिलूंगा, यही जीवन में वो सब पाप जो किया है मैं ब्राह्मण को 100 रुपया देता हूँ, साथ में मेरा सब पाप का फल देता हूँ, आप लो महाराज, मैंने बहुत पाप काम किया है, आप शुद्ध ब्राह्मण है, आप 100 रुपया लो, गुटखा खाओ और मेरे सब पाप लो और खुद का पाप भी। तो इस प्रकार दान से कोई आध्यात्मिक फायदा नहीं होते, आध्यात्मिक फायदा होते अगर हम कृष्ण भक्ति के लिए देते, हम देते अगर हम भगवान के भक्तों देते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, और उससे किस प्रकार भावना होने चाहिए कि वो दान देने से मैं दान देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उससे मैं भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा, जैसे कि मेरी भक्ति बढ़ेगी, तो वो शुद्ध भावना है। तो इसका पूरा विवरण है गीता में, और इस अध्याय में गीता उपसंहार अंतिम अध्याय में इस अध्याय में भी तीन गुणों का क्या क्या स्वभाव इसमें भी काफी वर्णन है, इतना महत्वपूर्ण विषय है, जैसे कि हम मालूम हो सके कि मैं अभी क्या तमोगुण से प्रभावित हूं या रजोगुण से। अगर हम जो तमोगुणी है वो गीता नहीं पढ़ते, लेकिन ये सब समझना चाहिए, जैसे कि सब जगह में हम देख सकते तो लोग इस प्रकार काम करते वो रजोगुण के द्वारा प्रभावित है और वो तमोगुणी है, वो सत्वगुणी है, और सभी अवस्था में सोचना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। तो गीता का उपदेश का विचार करके काम करना चाहिए। अगर हम वैसे करेंगे वो क्या तामसिक होगा या राजसिक होगा या सात्विक होगा या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगा, वो शुद्ध सत्व है। इसलिए श्री कृष्ण इस भगवद गीता में वो तीन गुणों का प्रभाव और गुणातीत अवस्था भी वर्णन करते हैं। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, माया कृष्ण की जाति है उनकी, ऐसे उनकी सेवा है। माया किस लिए माया का प्रभाव है? क्योंकि हम चाहते, भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते, तो हमको अवसर देते। अगर हम श्री कृष्ण को उपेक्षा करना चाहते, श्री कृष्ण हमको अवसर देते, और साथ साथ में तो माया के ब्रह्मांड में साथ साथ में कृष्ण भक्ति प्रचार चलते। तो इस भौतिक जगत एक अवसर है, वो भौतिक इच्छाएं पूर्ण करने के नहीं, प्रयास करने पूर्ण कभी नहीं होते। लेकिन साथ साथ में श्री कृष्ण हमको अवसर देते हैं ये सब माया से मुक्त होने। तो माया हमको कठिनाई भी देते हैं, जैसे वो माया की कृपा है, जैसे कि हम साक्षात्कार कर सकें कि इस भौतिक सुख तो सुख नहीं है, दुख है। भौतिक सुख किस प्रकार है? खाली काल्पनिक है, नहीं है सुख, नहीं है खाली दुख है। सुख का मतलब कृष्ण प्रेम सुख, उसके अलावा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।